там помаєво гойроші, там помаєво гойроші, пасе ясінько кон, пасе ясінько кон, пасе ясінько кон, пасе ясінько кон, пасуче виспівуй, пасуче виспівуй. Їжте коники травку, їжте коники травку, зеленою муравку, зеленою муравку, з явора воду п'єте, з явора воду п'єте, як дороженьку йди. Як дороженьку йди, поїдемо до бору, поїдемо до бору, нарубаєм тополю, нарубаєм тополь, збудуємо світлицю. Будуємо світлицю для ясенька темницю, для ясенька темниць. Там касенька ходила, там касенька ходила, йому їсти носила, йому їсти носила. Касінько моя мила, касінько моя мила, подай жевні топора, подай жевні топор. Вирубаю окінці, вирубаю окінці, подивлюся на сонце, подивлюся на сонце.